ki az? Reklám. December 25-én, a szeretet ünnepén, meglepetés van a karácsony az Alof Palmeházban. Yeah. Színpadon Zsola, yeah, és a Vador Hideák. Yeah, a lemezjátszóknál Superman, yeah, és Fikidi. Bingo, egyek a helyszínek az Alof Palmeházban kapható 2000 forintot utolsó karácsony, az Este FM 98.6-tal. A világ legjobb funky zenéi december 25-én szerda este az Alof Palmeházban. Jó! Van karácsony! És Csöcs! Laci! Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Próbáljunk akkor egy kicsikét újra összeszedetten embermódjára kommunikálni egymással, Szonya. Sziasztok, újra itt vagyok. Sziasztok, Oroszlán Szonya vagyok. Szonya? Igen. Úgy hallom. Mi lesz 20 év múlva? Hova megy az üstökös? És utoljára, ha a Joker kérdés, melyik három számot vinnéd el egy lakatlan szigetre? Na, szóval? Mi lesz 20 év múlva? Nem tudom. Nem is akarom tudni. Jó, hát köszönjük, hogy itt voltál. Sok sikert kívánunk ehhez! Köszönöm, remélem, hogy ez mind elérem. Szonya, szoktuk kérni a kedves vendégeinktől, és tőled is szeretnénk, tőle hogy... kérni se kellettem mondani. Mondd el a kedvünkért azt, hogy sziasztok, Oroszlán Szonya igen, vagyok. Igen, és Szonya debütáljon a Rádió Café 98.6-tal, igen, nem? Igen, igen. Tehát, és ez itt a Rádió Café 98.6. Sziasztok, Oroszlán Szonya, és ez itt a Rádió Café 98.6. Amilyen kedvesen csak tudod. Kedvesen? Nagyon. Tudsz te kedves is lenni. De nagyon. Sziasztok, Oroszlán Szonya vagyok, ez itt a Rádió Café 98.6. Gyönyörű. Hú, ezt elhadartam. 98-6. Nem tudom, azt feltettek, hogy mély búgó hangon. Mély búgó hangon. Igen, és nem mondod, hogy 98-6. De is 98-6, ne pont. Ne pont 6, hanem 98-6, jó? És el is rontottam. Nem, ez a hetedik sor volt. Minden kezdet nehéz. De nem, mert ezt többször fel lehet venni, nem? Tehát persze, mehet megint. És esetleg, hogyha azt mondod, hogy sziasztok, Antigone, azaz Oroszlán Szonya vagyok. Igen, az lehet, hogy jobb. Kérlek. Parancsolj. Sziasztok, Oroszlán Szonya vagyok. Ez a Rádió Café 98.6. Így jó volt, Laci? Hát szerintem. Szerintem nagyon jó volt, nem? Jó, hogy köszi, nagyon izgultam. Bravo! És tombol a kettes stúdió. Köszönjük, Szonya, hogy itt voltál velünk. Köszönöm. Köszönöm. Mari díjat, Kossuth díjat. Mindenféle olyan. Oscar díjat. Mindent kívánunk neked. Nektek is sok ilyen. Grammy-t, Emmy-t, mindent kívánunk. Köszönöm. Különös tekintettel az aranypálmára, Cannesban, amit tényleg gönnölünk neked, anyukám. A lényeg az, imádjuk a hangodat. Hetek, jó, hónapok óta nem éreztem jól magam senkivel ennyire, mint veled. Köszönjük, hogy itt voltál. Szia. Egy angyal. Egy angyal ez a lány. De most evezzünk, keményebb vizekre jöjj a valóság. És a bimoré, és kiszavazott fiú, kibálja otthon, cukor és könny. Popeye, a hit remény zsűrölet benne, szörnyű valóság a Big Brother sztárjaival. Brother vagyok, Popeye, gyere ki a házból! HRG. sztárok ti vagytok, én meg Szabi vagyok, aki éppen most ismertebb lett, mint kellett volna. Big Brotherből ez itt a micsoda hitremény. Zsűlölet. Zsével. Zsűlölet. Milyen? milyen zsűlölet? Ez itt a hitremény zsűlölet. Az FM 98.6-on. Lacival, Tomival, Jobbágy Roberttel és Csertvennel. 8-tól évfélig. Valóságtestvér. Ez itt a valóságtestvér. Egy újabb szuper. Aztára. Szegény kis Szabi majdnem ráment a srác, nem? Gyerekkora oda. Nagy tesóra. Öregem a 15 buliga. Na mindegy, a stúdióban Popej. Ciao, sziasztok, szevasz. Szia. Gondoltad, hogy csak egy 168 óra, ahogy egy népszerű budapesti közéleti heti lap címével poénkodjak. Hajrá. Múlva, hogy kint lesz a házból. Aha. Jó van-e dumálni. Igyekszem. Te tudtad, hogy te jössz? Te vagy soron? Rajtad a kés? Simán. Tehát igazából úgy volt, hogy nem tartottam magam esélyesnek, és csodálkoztam, hogy eddig bent vagyok. Hogy kezdted el? Vagy szóval mi volt az indítatás? Hát ebben benne van egy 8 év gyúrás, ez a sport. Miért nevettem így, hogy bejövök? Aha. Vagy bemegyek? Nem tudom. Éppen szét akarták kapni a lábamat, és utána ráértem volna ott kipihenni, és valójában így ráértem, és akkor tudtam, hogy így ráértem. Igen, és, igen, és gondoltam, hogy szuper buli, tehát mindenféleképpen, bár, hogy ez szóval... Okay. De a pénz a szerepet játszott a döntet sem. Soha. Hát te tehát azért ez jó buli. Rendesen állsz anyagilag amúgy is, nem? Simán, bazisok lóvéma. De most komolyan, téged nem a pénz motivált, nem? Egyáltalán nem a pénz motivált, úgy éreztem, hogy odament. Számítottam arra esetleg, hogy életem szerelme ott lesz. Mert hát ennél jobb piacot, hiszen pszichológusok, orvosok átnézték őket, és minden bizonnal szépek lesznek. Gondoltam, mert hogy arcok lesznek, biztos, mert hogy ez egy válogatott. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy első este végül is leültünk az asztalhoz, én körbestíröltem a bandát. Fingott egyet a Renátó, és elszállt a varázs. Renátó ott még nyugis, csöndes csávó volt egyébként. De igen, és körbenéztél? Ott már tudtam, hogy kevésbé lesz. Tehát nem jött be a számításod. De nagyon dekoratívak és nagyon aranyos csajok voltak. Imádtam őket tényleg, és csinosak. De lehetett volna legalább azért egy... Azért hogy a Juditot kiszavazták egy tök rögtön az első héten, nem? Nem én voltam, és sajnáltam nagy is nagyon. Nagy mellőle a párnak öltözve. Nem, nagyon jól néz ki most. Hát ahogy kijöttem, egész nap együtt Laci. Vagyunk, és ezt igen élvezem. Hát... Laci, ki ez a kopasz? Te figyelj, nem tudod ki ez a kopasz? Kopasz! Igen, ez ki? Te hoztál magad egy ember, hoztál még egy embert. A nővéremnek a volt pasia. A nő, és? És akkor most ti jártok, vagy mi? Vagy mi, együtt laktok, vagy? Nem tud elszakadni a családtól? Mi a kapcsolat? Kemény. De szimpatikus kopasz, tehát nem az a íz, ez a kopasz, no, nem gyúrós. 300 forintos szórakozást legyen szíves kopasz, hanem egy ilyen filigrán, ilyen internet. Internet, mondjuk internetből van egy ilyen, hogy ez 12 hengeres. Mostanában együtt loktok, vagy hogy? Hát, hogyha van időm és emberrel akarok találkozni, akkor megkeresem. Te pesti vagy? Nem, szegedi. De most szegedi. Most, de á, szegedi már. Nem, én tudsz főzni? Dehogy tudok, te tudsz főzni? Nem nagyon, tehát így nem perfekt. Hát azért hozd már a Szeged becsületét ide a fővárosba, apukám. Figyelj, volt, aki 500 000 forintot tett föl azért, hogy kiszavazzon, mert nem vállom be az őzést. Ez elég komoly, nem? Volt ilyen, hogy bevállalod az őzést? Mert látta, hogy kerestem, hogy az őt, vagy e-t akarok mondani, de valójában ezzel nincsen gond, én nem őzök. Esetleg rám jön, hogyha hülyéskedek, vagy valami. De egyébként, hogyha folyamatosan kéne őve beszélne, nem menne. És Szegedem egyébként ez egy kihaló félben lévő ilyen... Szerintem csak az öreg szegediek, vagy attól függ, hogy a család milyen volt, hogy őszinte vagy nem. Őzős család vagy nem. Most is próbáltam keresni egy szót, és nem ment. De kár, hogy nem a házát tette fel a pasi. Igen. Hát a hidegbe. Hát nincs hova menned? Te itt hátul van egy ilyen melegedő, hogyha egy... Van ám hova menned. Most tényleg ugrott a 15 guriga is. De hány éves vagy? 16. 16? Miért? Nem az ilyen. Miért? 16 guriga. Rátettek egyet? 16 éves? Egy hetet rátettek, és egy millát rátettek. Komolyan? Ahány hét, annyi. Annyi millet. Aha. Annyi forint, hogy könnyű legyen ezt számon tartani. Ez komoly. Az komoly. Kérdeztél? Nem, ne elfelejtettem, hogy mit. Én azért kérdeztem. Hogy hány éves vagy? 16 volt. Ja. 24. 16 éves, még nem mondta volna azt, hogy egy hét egy millát rátettek. Mert egyszerre kérdeztünk, és én azt hittem, hogy arra válaszolsz, hogy 16. Igen, azért meg is ijedtem egy pillanatra. Lapásan tegyük fel az ergótól. 16... Kora érett fiúnak tűntél volna. Köszi. És most mi lesz veled, hogy így, hát ennek így vége szakadt? Kijöttél a házból. Te tényleg változott a város valamit azóta? A város azt nem tudom, hogy változott, de számomra ez a feeling, amit emberek változtak van, ennyi idő alatt? Felém való fordulásban mindenféleképpen. Hát, te... Emberek változtak-e? Ma is súlyos jelentet láttam a buszon, és voltak, nagyon nem tetszett. Közben önkormányzati választások voltak, képzeld el. Hallottam róla. Igen. Voltál otthon azóta, hogy kijöttél? Egy pár óra hosszát. Tényleg csak egy pár óra hosszát, és ma hajnalban még le kell mennem egy helyre, Sing Sing klubba, pár órára, Szeged. És kész. Tehát valójában nagyon sajnálom, hogy nem tudok hazamenni egy pillanatra sem. Tök kevés ruhám van, meg ilyen, tehát hiányzik a minden, ami otthon van, és most itt vagyok fönn. De azért... És miért így kell pörögni a helyeken, hogy lássam-e? Aha, ilyen, tudod, mindenféle meghívások, még ilyen jelenések vannak. Találkozások az emberekkel, ami nem könnyű valójában, de azért jó sok embert mosolyogni, látni, meg... Te most, akik benn vannak, azok között ki van konkrétan most a legjobban megkattanva? Néztem ma a műsort, mindegyik ugyanolyan súlyos már, mint ahogy én is voltam a végén, de nagyon aranyosak, és egyébként jól viselik szerintem. Ha belegondoltok, azért elég. Ez azért ez szar, nem? Mindent ott hagyni, csumi, ami volt teljes mértékben, és semmi nincsen, és még embereket se látsz, ami nagyon hiányozik, igen, így hát nem tudja az ember. Hárman vannak egy ekkora házban, az már durva szerintem. Az egész egyébként egy szörnyű pszichodráma. Hát ilyen kevés nyomás fel. Rosszabbra számítottam sokkal. Kicsit megváltozott a búzás. Rosszabbra. Tehát, amikor... De azt mondtad az előbb, hogy, hogy csak így pihenni gondoltál bemenni, vagy hogy ráértél. Így van, tehát, de egyébként a kalandot vártam benne, és a sok érdekességet, ami tényleg meg is volt. És fogytál, vagy híztál? Híztam, mint a gép. Igen? Aha. Hát mit csinálsz? Egész nap nem csináltak semmit. Hát egy úrhatott volna, vagy mit és, tudom. Emegethetés van. Én sportoló vagyok, és valójában az van, hogy otthon zabálok, és edzek egyszerre. Most anyagcsere marad, ugyanannyit tettem, viszont a csúlyzok sose kötöttek le, az ilyen passzív mozgás. Mit sportolsz? Kickboxos vagyok. Kickboxos. Aha. Hátrébb az agarakkal. Hopp, ez, bocs, mindenére meg. Neki ez volt, aki ez a kopasz. De így boxos vagyok. Egyesületben meg minden? Simán, ja. Combat DSC Szeged. Combat DSC? Mi a DSC? Diáksportklub. A Diáksportklub. Komoly. Aha. És valami öved, vagy valami, hogy hívják ezt? Ah, simán. Fekete. Fekete öves kung fu mester vagy? Olyan. Nem hallottad? Kickbox. Mire mutogat? Kickbox. Egy de a kickboxban a full kontakt az nagyon kemény, de a szemikontakt is nagyon kemény. Láttam nagyon csúnya sérüléseket. Ez a K2-nek hívják azt az elképesztő sportot? Az nagyon jó. Nézd, imádom, fantasztikus, klassz. Az valami őrületesen durva, ott elájulnak a csávok. Ide akarsz jönni, Gábor, és akarsz beszélni helyettem? Gábor mutatja, hogy leírt mindent, ezt mutatja. Leírta, igen, de ez egy interjú, hát elmondhatjuk vele. Ez egy rádió, Gábor, hát most mi tényleg? Baj, hogy nem olvastuk el? Dehogy? Most derül ki, haverkodunk, minden nagyon gyorsan történt. Most minden oké. De jó, hogy kiment. Na. Isten, hogy egy aggódó szerkesztőtől. Hol tartottunk? Kickbox, K2. Nagyon durva. Klassz. Te, hogy már embert. Vagy voltál már befosvaltó? Láttam már, hogy meghalt a gyerek. Jézus, együttéstől. Egy meccsen. Neked el van törve az orrod? Figyelj, én nem tudom ezeket, most komolyan kérdezem. Hát így... Az én orrom, nem tudom, volt eltörve egy ötször biztos. Volt, de nem úgy, mint a boxolóknak, hogy direkt el van törve. Ezt hogy érted, hogy a direkt? Boxolóknak sincsen direkt nem, eltörve. Vagy ez csak össze van verve, egyszerűen pépé van verve az orruk. Hát van olyan, hogy belelép az ember egy félerősütésbe, akkor is eltörik, úgyhogy... Mit jelent ez, hogy félerősütés? Ezt én hogy képzeljem el? Hogy elájulsz. Most elképzelni, hát érezni kell. Gondolom, én megmondom, egyszer ilyen karatéztam kiskoromban, na van egy sztorin, és... Én jiu-jitsuztam kiskoromban. Én shotokánoztam, és egyszer egy ilyen kümite, tudod, ilyen én szabad... Én vagyok Jackie Chan. Szabad küzdelem során, ja? Egy tüdő rúgott egy csávó, hogy, és én akkor egy olyan, legalább egy ilyen 35-40 másodpercig de facto, hogy nem kaptam levegőt, és akkor úgy döntöttem, hogy felhagyok ezzel a sportággal. Elmenekültem a karate világából. Neked mi volt az, amiben beleszaladtál, amikor felvillant ez benned, hogy esetleg abba kéne, tudom, kéne biliárdozni, vagy valami? Térszagla, na, a térdem meg a bokám ki van, mint az állat, és elszakadt. Most is szalag nélkül mászkálok, negyedik műtétet várom most éppen, de ütöttek már ki elég fura élmény, nem olyan rossz, mert megnövekszik a látvány olyan, hogy növekszik pillanat alatt a kesztyű, hogyha egyenes, akkor tényleg egy ilyen megnőtt a kesztyű, és pács, egy villanás. És akkor így utána így néznek, így ilyen, hát ugye a filmekben van, vágás. És látod őket, hogy így néznek, és tényleg ez egy... És így fekszel, és így szédelek. Nagyon fura, attól függ, hogy arca előre vagy hátra esen, más a látvány. De magadnál vagy, de nem tudsz semmit tenni? Ez az érzés? Van az erősebb ütésnél nehéz fölállni, egyébként utána azért... Igen, ezt gondoljuk, mi lesz? De van olyan, hogy nem bírsz fölállni, megpróbálsz, mert általában azért folytatódik a küzdelem. Ja, ki akarod mozogni? Hát mindenféleképpen, ugye, mert megmondják, hogy megint így vagy a bunyóba, úgyhogy van még 10 másodperc, és szedd össze magad. Most átérzem egyébként, ez csak nagyon durva. Ez ilyen vicsorogva fejed egy ukrán, nagyon durva. Csak fölállsz, támolyogsz, és vicsorogva. Egyszer volt ilyen támolygós, de 10 másodpercet kellett a végéig kibírni egyébként, mert vezettem, úgyhogy muszáj volt. És meg is lett, úgy magyaráztak el utána, hogy megvan. Hogy ez oké? Aha, és fogalmad nem volt. Meddig akarod ezt csinálni? Észnél vagy? Ja, az a helyzet, hogy remélem, biztos ugrottál már egy törnyővel is, nem? Nem volt még, sajnos szívesen ugranék. El tudod intézni? Na, ez egy típus. Ezt elintézzük, jó? Örülnék. Oké. Okay. Igen, ez nagyon szívesen elintézzük. Rojt megkérjük. Ja, úgyis kész. Figyelj, Popeye, te egy igazi férfi vagy, nem? Komoly. Szereted a zenét? Ja. Rockot! Milyen zenét szeret? Rockot? Te rockot szereted? Nem. Én igen. Zenei mindeneve vagyok, még a jazzt is szeretem. Fatboy Slim, vagy bármi, ami breakbeat, vagy funky. Robikám, tudunk valamit? Potenciális STFM hallgató, vagy mit mondasz? Rádió Café. Följövök Pestre, és néha, hogyha kocsiba utazunk, mindig az STFM megy, és imádom. Jó, hagyd, hogy a 98.6-on nem lesz fel a gáz. 1-esre, 2-esre, 3-esre, 4-esre, 5-esre, 6-osra benyomni, és akkor ez nem lesz. Említettem, mi legyen? Is oda bent egyébként. Mit, Robi, mit keresse? Jó van, jó tetted. Robi, lázas keresésbe fogod. Igen, aki a kedvedbe próbál járni, én úgy láttam, hogy igen, nagyon pörgeti a kompjútert. Bejöttél a Robinak, pedig a Robi csak egy robot, képzeld el. Ajra, Robi, csak ráraktuk ezt a bőrt. Szilikon maszk rajta. Szép, sima gép. múltkor Ronald Reagannek öltöztettük be. Az nagyon jó adás volt. Az jó adás volt, igen. Tessék! Na tessék, itt van egy kis breakbeat. Breakbeat. Hát akkor merüljünk el egy kicsikét a drum and bass, nem? A breakbeat alapútban. Ez itt a Hitremény Zsűlövet. Egy kicsit modern. Egy kicsit más. Egy kicsit fantasztikus. Kukancsunk be Nyugat-Berlin popzenei stúdióiba. Hello, szevasztok. Szevasztok. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Das ist die 98,6. Und wir tanzen auf die Musik. Band das Breakbeat. Mit Popeye. Mit Shatman. Mit Ladislaus. Mit Thomas. Und mit Robert. Also, die viel Leute. Spaß. Did you ever do a battle with someone? Yeah, I have been in many battles. I was like, I'm the battle master. We'll be right back. Ki az? Reklám. December 25-én, a szeretet ünnepén, meglepetés van karácsony az Alof Palmeházban. Színpadon Zsola és a Vador Hídeák. A lemezjátszóknál Superman és Fiki D. Jegyek a helyszínen az Alof Palmeházban kapható 2000 forintos áron. Az utolsó karácsony az Estefem 98.6-tal. A világ legjobb funky zenéi december 25-én szerda este az Alof Palmeházban. Funkkarácsony. Viszlát, reklám. Viszlát. Hit. Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. 12-szeres országos bajnok. 12-szeres országos bajnok! 8 éves korától 20 éves koráig. 8 éves korától 20 éves koráig! Veretlen! Veretlen! 4-szeres világkupa győztes. Ladies and gentlemen, 4-szeres világkupa győztes! Formagyakorlatban Európa bajnok. Formagyakorlatban Európa bajnok! Egy danos mester. Egy danos mester! Ifjabb Szabad István. A világ bajnoka, ifjabb Szabad István. A kék sarokban. Alias. Popeye! Yeah. Osz. Hát azt azért, hogy világbajnok volt. Ezt nem mondtad. Nem mondtad. Nem vagy is felvágos csávó. Hát nem mondtam, ti mondtátok. Ez igaz. Ez mi elolvastuk a papírt végül nagy nehezen. Hát ezt mutogatták nekünk, ez a mi haszna szerkesztő. Ez a mi haszna szerkesztő, hogy ezt azért jó lenne tudni. Mi mit lehet még tudni? Az milyen érzés? Nagyon állat. Amikor föl, tehát tényleg így átvenni a világkupát. Az milyen volt? Biztos százan megkérdezték már, de hát azért minden, mindenkit érdekel. Frankó volt. Mert ezt nem lehet elégszer átélni. Nem volt olyan nehéz, mint a egy-két többi versenyem, és valójában nem is erre vagyok a legbüszkébb. Vannak más dolgok, amire... Hát, volt egy Vienna Open, egy bécsi verseny, és valójában ott történt egy olyan klassz, ott volt a legnehezebb versenyem, és ezekre vagyok, amiket megnyertem, esetleg kisebb versenyek, azokra sokkal büszkébb vagyok. De hogy nehezebb volt. Épp úgy adódott, hogy nem volt a legnagyobb szám a világ bajnokság. Mázli. Aha, így jött a sorsolás. Volt, és akkor így könnyű volt megnyerni? Nem túl könnyű, csak nem erre vagyok a legbüszkébben, nem ez volt a legnehezebb. Aha. De figyelj, és ez olimpiai szám? Sajnos nem, mert akkor jó lóvé benne. Mi? Lenne benne, az biztos. Hát de maga a másik oldalra akkor lehetnél olimpiai gondolni. Hát van véve, valójában a kickboxnak célja az, hogy olimpiai sportág legyen. Ez az elsődleges célja. Csak valójában ugye van több stílus ebben a kickbox dologban. Aha. És mondjuk az én részem a light kontakt és a szemikontakt. A laikus szemnek egy kicsit gyors a szemikontakt, olyasmi, mint a vívás. Csak ott gépek kimutatják. De és itt meg csak úgy kell tenni, tehát el kell jutni addig. Valójában egy félerősütést meg kell tenni, aha, mert hogyha nem éred el, vagy csak így rápacsizol egy picit az arcára, akkor az bíró azt mutatja, hogy nem találtad el. Szóval a szemikontaktban is van azért kiütés. Előfordul, de hogyha fölbirálni az ellenfél, ilyen volt például Moszkvában egy Ázsia kupa, amit a moszkvai üdvöskével küzdöttem meg a ringben. Magasabb volt nálad? Magasabb volt nálam. Ilyen nagyon vékony volt és bazi magas. Viszont nagyon izgalmas meccsünk volt, 14-14 volt az állás, és a vége fele nyomtam egy ilyen fordulásos vándámrugás az orrára, és kifeküdt. Viszont nagyon megijedtem, mert nem sok volt hátra tényleg az időből. De viszont ő a full kontaktot is szívesen csinálta, hallottam, hogy bunyós is, kemény bunyós is. Hogy megüt. Na, erre föl is állt. Tehát, hogyha lemarad, ővé az egész bajnokság, és elviheti a kupát, mert ez szemikontakt. És itt nem és szabad, nem szabad kiütni az ellepet. Hogyha az én hibámban nem írja folytatni, nem, diszkvalifikálnak, mert ugye nem írja folytatni a mérkőzést én miattam, akkor ő a nyertes. Miért a szemikontakt ellen? És fölállt a csávó? Fölállt. És utána, hát nem sikerült. Kiütött és te nyertél. És te nem maradtál. Rafkos vagy! Nem, de megütött utána? Ugyanaz volt a félkopogyat. Nem, volt még 10 másodperc, és nyomtam neki egyet, úgyhogy frankó volt. 15-14. Gratulálunk, hát. Köszi szépen, fasza. Most mihez fogsz kezdeni? Nem tudom, elég zavaros most ez a szitu, ami körülöttünk folyik. Nem akarsz filmezni? De lehetnél ez a magyar külügyi Jackie Chan. Tudod, vagy a Van Damme például. 12 éves koromban odajött hozzám egy pasi egy versenyen, hogy honnan jöttem meg, hogy mióta meg minden, és kérdeztem, hogy miért, mert hogy maga egy edző azt mondta, nem, karatefilmet akar csinálni, és hogy mit szólnék hozzá egy ilyen kölyök karatefilmet. Hát majdnem kirögtem, hogyha eszembe jutott a Linda című film, és tehát a karatefilmeket nem nagyon kedvelem. Az a karate megcsúfolása, és ugye a Linda, nem? Nem éppen a Linda, de amit csinál, és a Jackie Chan profi, és nagyon komoly, nem? Tehát, tegnap láttam ezt az új filmjét. A Jackie Chan az jó? Beszalásos. A 100. napra kaptunk oda bent a házban Jackie Chan filmet, a nem tudom a címét. Fantasztikusat szórakoztunk rajta, egyrészt mert bombanők voltak benne, másrészt meg nagyon jó bunyók, meg nagyon állat volt. De frankhoz. Tehát oda bent filmezni a házban, az nagyon súlyosan élmény. Nagyon miért? Jó. Aktív kikapcsolódás. Amikor végén a filmnek körbenézel, eszedbe jut, hogy bakker, még mindig itt vagyunk, de nyomjuk tovább. És ez hogy van, néha kaptok egy filmet, amit megnézhettek? Összesen 3 filmet láttunk bent, a Csocsót, meg Wild Wild West. Filmezünk. De nem, most komolyan, ugyanazokat megnézitek? Tehát mit csináltak így este? Nincsen filmezés. Összesen 3-szor vetítettek filmet. Unalmas? Mit csináltak este? Mert állandóan mindig, amikor este élünk valójában. Igen? Dumától. El vagyunk, hát régen azért, szóval megrág minket az idő. És nagy megfejtések voltak már így a végén, figyeltelek téged. Hogy? Is. Szóval amikor így a Renátóval így az életről beszéltetek. Már nagy megfejtések volt, szóval nem az volt, hogy az élet szép, oké, akkor menjünk be a jacuzziba, hanem az, figyelj, amikor az izének, olyan sztorik voltál. Már unatkoztatok nagyon. Szerintem nagyon kemény meló, tehát szóval nagyon kemény meló. A második fordulóra szedjék össze magukat. Van, aki taktikázik bent egyébként? Elméletileg nem. Idekint hallok már furcsa dolgokat, de egyébként úgy gondolom, hogy taktikázni és megjátszani bármilyen stílusú más énemet, az akkora butaság lenne megtenni, hiszen ezt nem lehet ennyi időn keresztül csinálni. Jelzem, hogy most már lehetne káromkodni. 23:03. Baszd meg. Hogy telik az idő? Rajtam van a mikroport. És ott nem volt szabad káromkodni a mikroporton? Lehetett káromkodni, de... A szerkesztő egy kicsit megutált, nem? Nem. De akkor viszont utána bevágott szarás közben. Ez nem egy ilyen szereplés, hogy lehetett káromkodni, de mi van, ha nem leszek szimpatikus? Nem. Esetleg tisztelet azokkal szemben, akik hallgatnak, és nem akarok ilyen negatív asszociációkat alkotni a fejükbe. És te szerepeltél? Akkor ezek szerint? Vagy nem, ez van az életben, hogy viselkedik az ember, hiszen ha fenn vagyok a buszon, nem csinálom meg azt, amit mit tudom én hol. Ja, értem, tehát úgy viselkedtél, hogy látnak. Másik oldalról ő egy kicsit fegyelmezett. Igen. Tehát neki ez így elképzelhető, hogy így végig ezt tudja nyomni, hiszen kickbox világban. És hogy kiszavaztak szerinted, ez mi volt? Kiszavaztak? Nem tudom, most ezek kijöttem és tudomásul vettem, az, hogy többször voltam megjelölve, tehát egy-két emberke jelölt, én azt hittem, hogy ez akkor... Csajok már nem bírták ki nélkül, ez ilyen jó képű csávó. Ja, hogy kihívtak? Kihívtak a csajok magukhoz. Jó, a jelölésre gondoltam hirtelen. Én is, de nem baj. Beszélhetünk a csajokról is. Beszéljünk. Lehet, hogy van csajok? Nincsen barátnőm. És nem? Hogy nem toltál be? Figyelj, egyelőre egyébként úgy néz ki, hogy dugás bejön, nem? Frankó, úgy néz ki, hogy bemész, és egy hét alatt leesik keményen az, hogy mennyi kamera van, és mennyi mikrofon, és éjszakai látó szögek. Ez volt az egyik, hogy rájöttem, hogy nem a kultúrált módja a szexnek az, hogyha nekiállok a kamerák előtt operálni. Simán. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem frankó. Bent így leesett, hogy kész, ezt tényleg látják, és ebből, erre nemet mondtam abszolút. A másik oldala, hogy az összes lány, aki bent volt, tényleg nagyon csinos, és nagyon kedves, és aranyosak. Viszont éppen Évivel volt egy ilyen, amit keményen kritizáltak sokan. Hát így alakult, hogy nem tudott meg. Kedves, aranyos, de kevésbé sportos, amit én kedvelek. Cigiszak, mit tudom én. Van egy két dolog, amit... Mint ha egy hamutárcával csokkoloznék. Mi is dohányzunk, de hála Istennek nem tervezünk hasonló. Hát esetleg mondanál egy olyat a lányoknak, hogy a te kedvedért szokjanak le a dohányzásról? Lányok? Fontos prevenciós célt teljesítenénk. Igen, abszolút mértékben. Mondd be, ne vedd meg mindjárt, hogy tudod, hogy kickbox világbajnok vagy. Egész életemet a sport és íze, és szokjatok le cigiről. Tényleg. Szokjatok le cigiről. Figyelj, lányok, tök égő most már dohányozni, úgyhogy tegyétek le a cigarettát, és van ennek más módja is, hogy... A szátokban legyen valami. Valami legyen a szátokban. Úgyhogy hajrá. Oké, köszönjük szépen. Jól van. Popeye, ebben a nagy beálló csendben szeretnénk így karácsony előtt elbúcsúzni tőled egy közös imával. Nem, azt szeretnénk kérni tőled, hogy mondd azt, hogy sziasztok, Popeye vagyok, ez itt a Rádió Café 98.6, és mi? Hitremény zsűlölet. Benne ez a hitremény zsűlölet. Hát, ez a ha átvesznek minket az új rádióban, most éppen nyalunk. Jó. Hello, Popeye vagyok. Itt az... hogy hívjátok? Rádió Café 98.6. Rádió Café 98.6. Süllel és... Mi? Teljesen szét van esve. Sül? Ki az a sül? Írjuk már föl neki. Írjuk már föl. Ki a kopasz? Nem a... Ki a kopasz? Egy mutaskodó... És elő Kabe. A farm... Kabe. Ja, ilyet nem szabad mondani. Hit, remény, zsüllet. Na tessék, látod? A kopasz tudja. Remény, zsüllet. Igen. Lehet, remény. Hogy light kontaktos. Alikám. Te is bunyózol? Szapu érázik. Azaz a brazil ugrándozós tudsz? Jézusatyaúristen. Küldlik a killer machine. Nem, az nem küzdősport, az inkább tánc. Kapu ére, harci tánc. Harci tánc. Lehet vele zúzni keményen. Láttam olyat, hogy a csávó, persze tényleg ott nincs érintés. Fordulásból sarokkal úgy homlokon rúgta a sajátit, hogy 3 méter repült, és nagyon kemény. De így véletlenül. Elmérte. Tapadni akart a másik a táncba. Nagyon nagy lendület van a lábban, hogyha kinyújtod és körbe pörgeted, és utána ha engeded elszaladni a fejre, az kész. Miért nem full kontaktozó? Ez olyan, mint a... Te hülye vagy? Vagy K2-ző. Nagyon hasonlít arra, hogy futás, van hosszú távfutás, rövid távfutás. Más izomzat, más felépítés, egész más edzésterv, és egyszerűen ebbe vagyok benne. Valószínűleg ez a hosszú távfutás. De ez a K2, ez viszont valami irdatlanul rövid, és elképesztően durva. Nagyon jó, nagyon jó. Egyébként rácsos bunyónál keményebb a K2. Milyen rácsos bunyó? Hát az ilyen ultimate fighterek, hogy... Én még nem láttam, az milyen? Az mi? Hát amikor rácsba engedik be az arcokat, kocsmában megedzették őket, és rettentő nagy pénzeket lehet nyerni, több millió dollárt, Amerikában szokás ez. Egyébként tervezik már, Szegeden készítettek már rácsot, csak nem sikerült ezt... De ez fém rács? Tudod, ilyen... Hányszor hányas, vagy hogy csirkeháló. De mekkora cirka? Hát kb. 8x8-as, de van vagy olyan 8 szögletű a pálya, a pást, beengedik az ajtón őket, és utána összeengedik őket. Van mindegy bíró, és mindent lehet valójában a gerinc, a szem és a herén kívül támadni. Úr, de akkor kemény. Még mindig de ott van. Ez rosszabb, mint az gyomor, utcán. A fej, torok, minden ott van még. Boka, a térd, de az igaz, hogy a K2-t nézni sokkal élvezetesebb, mert ott igazi karate tudással és... Igen, mert ezek bunyósok, nem? Igazi, így van, fölfejlődtek. Ezek meg kocsmai bunyósok. Az nagyon jó. Street fight-szerű hát, valami, nem? A K2 az jobb, a sport. Látványra állatabb, az fantasztikus, nagyon bejön a K2. Igen, ennek én azt szeretem. Szóval valaki átvenni a közvetítést, ez jó lenne szerintem. Az Eurosport csinálja. Igen? Hát igen. Az Eurosport a szokott igen, lenni. Igen, aha. Igen. Na, hát ennyit erről. Popeye. Akkor most eljössz megint Popeye, tehát akkor most el kell mondani jól. Oksi. Belazultál, minden, oké. Okay. Szevasztok, ez itt a Rádió Café 98.6, Popeye vagyok, és ez itt a Hitremény zsűrölet. Hello, Popeye vagyok, ez itt a Rádió Café Hitremény zsűrölet. Hello, Popeye vagyok, ez itt a Rádió Café 98.6, és benne a Hitremény zsűrölet. Hello, Popeye vagyok, ez itt a Rádió 98.6, Caféban. Nem. Rádió Café 98.6. Így egy szóval. Rádió Café 98.6. És akkor én vagyok. Most eljön az egészet. Ez itt a... Csá, Popeye vagyok. Én vagyok. Ez itt a Rádió Café 98.6. Hitremény zsűrölet. Osz. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Szia, sok sikert, nem minden, tényleg. Csizet. És hajrá. Baráti combost küldünk mindenkinek, nem? Üss ki mindenkit szerintem. Igen. Így. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now. Brother. Right about now, about now, about now, about now. No.